सत्नाम श्री वाहे गुरु साहिब जी तनासरी आप बनावे जन तुमरी शरणाई हर रखो लाज पगाती देवहो हर निम खाती